第三十八课，读经，二百三十七页，创世纪第九章十八节到第十章十四节。 ויהיו בני נח, היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. וחם הוא אבי חנען. שלושה אלה בני נח, ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נח איש האדמה, ויתה כרם. וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך אוהלו. ויר חם אבי חנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם. ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נח מינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ויומר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ויומר ברוך אדוני אלוהי שם, והי חנען עבד למו. יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהלי שם, והי חנען עבד למו. ויחי נח אחר המבול 300 שנה וחמישים שנה, ויהי כל ימי נח 900 שנה וחמישים שנה, וימות. ואלה תולדות בני נח, שם, חם ויפת. ויוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. ובני גומר אשכנז וריפת ותוגרמה. ובני יוון אלישה ותחשיש, קיטים ודודנים. מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם איש ללשונו, למשפחותם בגויהם. ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען. ובני חוש סבא וחבילה וסבתא ורמה וסבתך. ובני רמה שווה ודדן. וחוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. הוא היה גיבור ציד לפני אדוני. על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני אדוני. ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור, ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח, ואת רסן בין נינווה ובין קלח. היא העיר הגדולה. ומצרים ילד את לודים, ואת ענמים, ואת להבים, ואת נפתוחים, ואת פתחוסים, ואת כסלוחים, אשר יצאו משם פלישתים, ואת כפתורים.